Францішак Багушэвіч. З прадмовы да зборніка «Дудка беларуская». Братцы милыя, дзеці зямлі маткі маёй, вам ахвяруючы працу сваю, мушу з вамі пагаварыць трохі аб нашай долі нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, которую мы самі, ды не адны мы, а ўсе людзі цёмныя мужыцкай завуць, а завецца яна беларускай. Я сам калісь думаў, што мова наша мужыцкая мова і толькі таго. Але паздароў Божа добрых людцоў, як навучылі мяне чытаць, пісаць, з той пары я шмат гдзе быў, шмат чаго відзеў і чытаў. І праканаўся, што мова наша ёсць такая ж людская і панская, як і французская альбо нямецкая, альбо і іншая якая. Чытаў я цімала старых папераў, па 200, па 300 гадоў таму пісаных у нашай зямлі і пісаных вялікімі панамі, нашай мовай чысцюсенькай. Як бы вот цяпер пісалася. Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная, як і другім добрым людцам. І гаворым жа мы ёю шмат і добрага, але так ужо мы самі пусцілі яе на здзек, не раўнуючы. Як і паны вялікія, ахвотней гаворыць па-французску, як па-свойму. Ці ж ужо нам, канешне, толькі на чужой мове чытаць і пісаць можна? Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову. Але наперш трэба знаць сваю. Шмат было такіх народаў, што страцілі наперш мову сваю. Так як той чалавек пред скананнем, катораму мову займе, а потым і зусім замерлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Пазнаюць людзей ці па гаворцы, ці па адзежы, хто якую носі. Ото ж гаворка, язык і ёсць адзежа душы.